فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك سيال كسو دوادا برنامج كدو حواري سيدو وقت غانو كاليدين كاقا إماضو إذا عدي إسلامي الفرقان مركا لغاريوه بين مدى ستدا قوضا بدعا وحماني دي كوسو قد بدون نوحا كمدا هول قل انقماس ياه ولغولا ياسرا كل إمارة دا هو قرد ويت كدعي مقالة مقدشو وحاني دين سو قد بدون بيان رسمي هو كسو بحي حركة مجاهدين تل شباب أو لوغاها اللي هو القل كان عاوة كدعي مقدشو مدحوينها الدولادة فدرالك حسن شيخ محمود أو سفر آن لسي شاعن كو آذي إيتوبيا محوحن بارسني هاي سفر كغرغورتي واربحن يعني ديكا غاينا قدوميه محكمة دي ديلك كو حكونتي علمدي ومحمد سياد برالاي أو كو دنتي مقالة مقدشو حقا يعني سيدو كالي جيريدة جنرال كاس إذن كغاينا واسيدي شقادة ورشادة بيها عافيقة سميسي كو تالساكو او اي بلوين كهر دوقيين دياردها شيشي سامين عينكيا هايكو يلتاي دوقيين تا ورشادة واحان ادين سو قد بدونا ورئيسي اينو لي يلاني مامول كالشركات او اينو قور بحين اي هولاها ورشادة سيدا اي اسعودان برامش كردو حوريسي دا سيدو كلا واحان ادين كو قوهينا فالانقين كو سابسن لباتوين كا ايتوبيا كا جيستاي قبول كباي حلبان كترسن بارلمان كدولودة فدرال كأوشيغي إن دلالك قويسك إيو كوفسيق أيهين مشروعي وطان أجانب حل لباندان مرو لبا لغوسو العليا سي أي أوهر قليان قضو بداس أيان عاو روحا يمينكو قوهينا عيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهاقاق ديه السيال كسو دوادة برنامج كدو حواري سيدو نمسران عاوه مقالة مقدشو يا عاصمة الصومالية وحا كدعي هولغل انقماسيا هو يفوليين عيد مدى حركة مجاهدين تل شباب هولغل كوها مد فريدة ايا وحا لغو بيكسدي سراكيل إمارادة بيان رسمية او كسو بحي حركة مجاهدين تل شباب بيان لوغه اللي هولغل كان وحفا فاهيني محمد داهر عالسو وير انقماسيا ايا عاو لغو قادي سراكيل كترسن إمارات كعربتا اقيبتك اه دولده كسو دولي قده دالك الصومالية وليب الدولدان والدولده تاقرده بدان سيسا ششايها أفريكانتا كسوغان خيبك ميدا قده الصومالية وحانا بيان كسو سارتي حركة الشباب المجاهدين بيان كايا أخرنا سيداتان عيدا مدى مجاهدين توحا أي عاو فيت كيسا عدو مركي أهيد لبية من ساعة فرطان يشان دقيقو ويرر إن قماسي أه وحا أي كو قادين حرادة عيدا مدى إلا قمك عابو قردان أو أهسل ليق أغوين أي مرتدين إمارات كوكولا يهين عاصمة الصومالية أي مقدشو حردان أي إمارات كو كمدا عدو كسود دولي شريعة إسلام كوحا أي أديك سدان إن أي كتاو بران علو الشود وشغيستياشا أي يقوما مولان وحي سيدو كله كأبا بولان هو القلد أشهاد لدير نمدا أه إي كدان كأه ومدى مسلم كأه إي صوماليات بيان كأي الغيري ويرك إنقماسي كأه إي عيد مدى مجاهدين توحا أي سيقار أه ولبيك سدان تانيس كسراكيشا أجنبيغا أه إيكويا لغودا حرادا عيدا مدى قردان إيما غالدا مقدشو وحانا حلقا أوارر كودا عيي غودا تانيس كاسي كسوغنا إنكا بدان لبا تان سراكيلو إسكو جرا إمارات إيا علو شوتو شغيستيال عدان إيا مدوله أو إيا غوصو كريستيان بيانك إيا لوغا هدلي قساراها غارة إمارات كعربتا وحانا لغو يريه تيرا دهور رعا مسؤولين تعدو غاية لغو ديلي هول غالكا إنتا آن إلا إيا هدى حقي جناي وطلبية طبان سركال كواس وي كجران أمان سراكيش إمارات كإيقا بلسنا دولان كالصومالية غار أهان تليه وغسري هولغل كإمارات كإي برتمه إي كونفورت الصومالية تليه توبرد عيد مدى تليه سردون كإي تليه ساتك إي قديدك سيدوك لو حوار كإنقماسي كأهل قد لي سراكيل أفريكان إي عدان أه أو كترسنا علو شد فقستياش أجنبي كأه وإمارات كسو كريستين ضافه الدوندة سي أي أغوغ مادان ومد الصومالية دي مسلم كأه بيان كأي أغوغ دنبيتي الويري وحفا فاهم انتا سي ديري أه dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah. Hawlgalka najaxay ayaa Cabdisamad uu laga maqlay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana xerada la weeraray ku sii qulqulaya gawaarida ambalaasta ah oo halkaasi ka daabulaya meydadkii nawcida saraakiisha iyo ciidamada Imaaraadka Carabta ee lagu beegsaday magaalada Muqdisho. Hawlgalkan ayaa ka dhigan dharbaax xoog leh oo soo gaartay dowladda Imaaraadka Carabta oo taageero lixaad la siisay dowladda federaalka, iyadoo u soo tababartay ciidamo aad u badan, waxaana ciidamadaasi ka mid ah kuwa lagu wareejiyey ammaanka Muqdisho ee lagu magacdaray Police Militaro. Iyaga ayaa soo tababaray oo bixiya dhaqaalaha iyo mushaaraadka ciidankaasi. Ma jirto ilaa hadda wax war ah oo dhanka Imaaraadka iyo dowladda federaalka laga helay. Warbaahinta ayaa durbadiiba tabinaysa Cabdisamad in weerarka caawa lagu beegsaday xerada Gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee Imaaraadku ku leeyihiin Muqdisho uu sababay khasaare lixaad leh. Imaaraadka Carabta ayaa ah camiil xiriir la leh dowladaha ku soo duulay wadamada muslimiinta sida Maraykanka, sidoo kale waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin Yuhuudda, iyadoo sidoo kale Imaaraadka dhaqaale ku bixinaya damaca Itoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato badda Soomaaliya, oo waxaa la leeyahay waxa ay dhisayaan saldhigga iyo dekadda Itoobiya ay doonayso inay ka dhisato lughaye oo ka tirsan badda Soomaaliya. Cabdisamad, waxaan ka cudur daaranaynaa dib u dhac yar oo ku yimid barnaamijka dhuuxa sababa ku aadan dabagal iyo faahfaahin aan ka raadinayna weerar caawa lagu qaaday xero ciidamada Imaaraadka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Wixii tafaasiil ah insha Allah wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa. Xasan Gurguurte, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa safar aan hore loo sii shaacin wuxuu ugu ambabaxayaa caasimadda waddanka Itoobiya, Addis Ababa. Dowladda xabashada Itoobiya ayaa xusul duub ballaaran ugu jirta sidii ay u fulin lahayd heshiiskii ay la gashay maamulka Soomaaliland, kaasi oo lagu siiyey badda Soomaaliya. Ilo xog ogaal ah waxay sheegayaan in xukuumadda Addis Ababa ay ku guuleysatay in xubnaha golaha ammaanka waxaa loogu yeero qaramada midoobe ay ku qanciso in kiiska ku saabsan heshiiska badda aan la caalamiyeen balse loo xilsaaro ururka midooda Afrika. Xasan Sheekh Maxmuud ayaa wuxuu u safrayaa Addis Ababa si uu ula kulmo Abiy Axmed, kaasi oo ay ka wada qaybgali doonaan shirka AU. Shirka AU ayaa 17 bishan kulankiisa 37 wuxuu ka furmi doonaa magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya, mana la filayo in lagu soo hadal qaado ajenda lagu mucaaradayo tallaabadii Itoobiya ay ku qaadatay badda Soomaaliya. Maraykanka ayaa xasan Sheekh ku cadaadinaya inuu u hoydo Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya, isla markaana hoos loo dhigo xiisadda siyaasadeed. Molle V oo ah kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo diblomaasiyiin uu ku jiro ergee gaarka ah ee Washington u qaabilsan geeska Afrika ayaa ku sii jeeda Addis Ababa. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Xasan Sheekh uu maalmaha soo socda tagi doono Addis Ababa kadib cadaadis uga yimid Washington. Qorshaha ayaa ahaa in shirka ururka midowga Afrika uu ka qayb galo Xamse Cabdi Barre, balse waxaa hadda wafdiga dowladda federaalka hogaamin doona Xasan Gurguurte. Mareykanka ayaan halis weyn u arkin heshiisku sheegi Itoobiya lagu siiyey badda Soomaaliya, balse taa beddelkeeda wuxuu khatar u arkaa in Itoobiya iyo filla Soomaaliya ay ka mashquulaan dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku gudajirnaa. Gudoomiyihii maxkamadda dilka ku xukuntay culimadii uu Maxamed Siyaad Barre Laaye ayaa wuxuu ku dhintay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday gudoomiyihii hore ee maxkamaddii badbaadada dowladdii Siyaad Barre, Maxmuud Gelle Yuusuf, ayaa lagu magacaabaa jeneraalkan. Wuxuu ku dhintay da'da 87 sano jir. 17 bishii Janaayo sanadii 1975 Maxamed Siyaad Barre ayaa wuxuu kulan la qaatay garsoorayaashii maxkamadihii dalka oo ay ku jirtay maxkamaddii badbaadada dalka uu gudoomiye ka ahaa sareye guuto Maxmuud Gelle Yuusuf. Maxamed Siyaad Barre ayaa maxkamadaha faray inay dhaqan geliyaan sharciga xeerka qoyska ee khilaafsanaa diinta Islaamka, kana hor yimaadeen qaar ka mid ah culimada. Siyaad Barre ayaa intaas kadib faray maxkamadaha inay dil ku xukumaan cid kasta oo kasoo horjeesata xeerkii qoyska. Maxamed Gelle Yuusuf oo Muqdisho ku geeriyooday ayaa wuxuu dil ku xukumay culimadii la laayay. Dowladda federaalka ee uu gurgurta hogaamiye ayaa waxa ay u dhigtay waxay ku sheegtay barardiq heer qaran ah. سأبقى فخورا بإسلامي فخورا برنامج كدو حوريسي دقيبي سهر ايان ولي ديستي هلكو قد جرنا بلوغي بشي ساقالات إلا بدا كون سيدحي لباتن كاستيارد اي ليهين شيشيها ايا وحا اي دقيين ورشد بيها عافيقة ساميسا وكتا لمقالة ساكو اي ولاي دي سلامي غاهي جبوينكا ورشد اولغو مقعابة ضرورة ايا دورغن تالا دعين ديارده شيشيه وحانا هالكاسيه شركة دكاسو غاري خساري سامين عينك ايا هاي دقيين تكويا لطي هو شهد هاد واسيدي وحا اينو غورمي يا عبدالله او كمده مامولك الشركة دا. سلام عليكم سودو مركهوري waxaad warbixin kooban iniga siisaa sidee bay hadda u socoto hawsha warshada biyaha daruuriga ee magaalada Saako. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Warshada daruuriga biyaha caafiga sameysa hadda si wanaagsan ayay u shaqayn haysa. Warshada biyaha daruuriga in magaalada Saako aad ka dhistaan baahi caynkee ah ayaa idinku keentay. Baahida waxaa nagu keentay inaan warshada daruuriga ee saafi biyaha caafiga sameysa inaan biyaha safeysa waxaan u sameeyney. een magaalada waxaa laga cabi jiray biyaha wabiga ayaa laga cabi jiray markaan aragnay baahi biyood oo safeysan in magaalada looga baahan yahay agaarheeda iyo degmooyinka ku dhow aan aragnay aan daraasad ku sameeyney ayaan anagoo ganacsata sunimid waxaanu ku tashanay in warshad biyaha safeysa in la helo si kastaba geed dheer geed gaaban aan u fulnay alxamdulillaah waana ku guuleysanay biyahaas oo laga keeni jiray Kenya badidooda iyo in yar xamarka la keeni jiray transportation dheeraad ahna soo geli jiray oo biyuhuna dadka lacag qaali ay ku iibsan jireen ayaan arintaas markaan fiirinayaa waxa noo soo baxday inaan warshad biyaha safeysa inaan helno waan arintiiba u kuurgalnay waana ku dahday ayaan ku bixinay dad badan oo kooxa isbeestay ganacsata markaas ka bacdi ayaan waxaan ku guuleysanay inaan warshadaas keenno oo ina shaqeyso maadaama biyaha wabigu wasaq badan ay lahaayeen oo aysan sifeysneyn bulshada hadda baahida ay u qabeen inay biyo macaan helaan ma ka suuliseen ma sha Allah tabaarak Allah waa ka suulinay biyihii hadda waa ka suulinay biyo macaan oo jirgaama leh oo nus litir leh oo rubac leh oo litir bar leh ayay dadkii heleen oo qiimahooduna aad u jaban ay heleen marka guri walba waa laga cabihayaa hadda biyahaas waana anficeen dadka waana ka suulinay alxamdulillaah biyo macaan oo anaf ay dadku hadda haystaan dhanka sameynta biyaha markaan u soo gudagalno biyaha dabcan warshadiinu waa isla warshada daruuro ay si guud magaalada biyaha siiso inaad biyaha wabiga ka soo bixisaan ilaa ay noqdaan kuwa caagadeysan imiseed ku qaataa biyaha aan isticmaalno hadda oo feel ismaano la weeyma isticmaalo waxaan ceel ayaan isticmaalaa ceelkii oo xoogaa yar yar cusla ayaan macaaneynay marka ceelka ayaa la isticmaalaa waana waa si wanaagsan bay arinteena ku socotaa biyuhuna hadda waa okay xaaladeena marka waa alxamdulillaah warshada waxay ku qaataa biyo waa diyaarsan yihiin insha Allah mar waxa way caagya warshada la sameynaa war qalab loogu talagalay yaalo qalabkaas la diyaarina ka bacdina biyihii xiriirid iyo warshad ii meelay soo maraayeen ka bacdi macnaa saacado kooban ay ku qaadataa biyaha waad badashaan oo magaca caafi ay qaataan ka gadaal markaad soo saartaan dabcan maadooyin ayaad ku dartaan oo dhanka biyaha ka bedelaya marka cabirka maadooyinkaas qaabkee baad u maareysaan biyahaas waxaa anaga markaan sameynay tijaabaan sameynay qaabkii loogu talagalay dad injineera oo loogu talagalay ayaan keenay oo dibadda aan ka keenay oo warshada rakibay oo waxaan soo dhan sameeyay biyaha markaan sameynay waa qaadnay waxaan u dirnay banaanka loo diray dubay kale loo soo diray waa la soo baaray ayagoo la soo baaray oo okay ah xaaladooda okay taad macnaa ayaan soo gudbinay dhowr bilood ka hor warshada waa la duqiyay yaa idin duqiyay duqeyntaasi saameyn intee leeg ayay warshadu ku yeelatay waa run waa duxilli aad oo kulli bilooyin laga joogo 3/9/2023 miilaadiga markay ahayd habeen 3 saaci bar habeenama la joogo ayaa duqeyn loo geystay waxaa u geystay dowladda saliibid macnaha Kenya ayaana ahayd duqeyntaas u geysatay ayadoo macnaha aan dareemayno biyo badan inay ka iman jireen dhinaca Kenya ay ka iman jireen biyo ay istaageen markii biyahan la helay oo istaageen ay ogaadeen darteed kulli dad cadwa in loo soo adeegsaday oo dadkaas muslimiinta horumarkooda la diidan yahay daraadeed ayaa kulli biyahaas ilaa cid markaas ma leeyahay shabaab ma leeyahay dad ganacsato isu tig ayaa lahaa marka la cadowsaday iyo horumarka dadka muslimiinta la diidan yahay horumarka la gaaray daraadeed ayaa naloo beegsaday marka 3/9/2023 ahayd حلي هبين سدح سايبر هبين ما أنا أهل سديد يتبانك سفر كون أفر بغل أفرتن إيشان تهجري أيا دقين تاس نلوجيستي دقين تاس قلب آد أفر بدن أيا نجاب باي أو معناها إبر نقضي مثل مر أهانتي بإن شاء الله والدلال أيام بحني قلب كاس إن وحن أقدر سنة يدبدا يوم أقدر سنة مدك هوبن أيو نامغنا قلب كي وانا لاكيني الحمد لله رب العالمين وسيدي دب أي شقاء باللوضي مركا شقاء دي هدى الحمد لله وأوكي العقب نغالة فربادن وكل ماشيز هانتيات وفربادن أو إلا الله بقول إسدي تنكون أو دولار أي وشيد مركا ركو جرتي كبعدنا مركي دنبا أو دبكا ونوضع كبعدي العقب أذيك إن شاء الله وستقاشن يدور كون العقودو أي هدى نقالب كسو قرني سيديان ورشيدي كما أنا فريسين مانا أنا عجسين واكعني marka waatan hadda shaqeynayso ha shaqadin halkii ayaan ka sii wadnaa xogaa oo culays kala nagaaray oo xilligi oo biyaha oo fatahada ilaahay qadartiisa bay ku dhacday ee qalabkii waa la raray oo meeshii biya soo galay raritaankii qalabkii la dejiyay haddana qalab iyo xubaan naga cilowday insha Allah qalabkiina hadda xogaa isbeer laan ayaan ahay isbeerkiina waa sugeynaa haddana inaan darsano ayadana raritaankii alaabta la xogaa culays oo xaq dhaqaale ah oo jugayna soo gaaray haddana iyada waa ka kabsanay alxamdulillaah rabbil alamin warshidina sida loogu talagalay ay u shaqeynaysa waxaan jecelnahay gobolada iyo degmooyinka nagu xiran inaan si degdeg ah aan biyo u gaarsiin doono hadii Ilaahay raado biya hadda masaako bisad ku ekeysiin biya caafiga mise waxa jir magaalooyinka u qaadaan magaalooyin badan u qaadna biya bar dheera loo qaada waxa loo qaada salagle waxa loo qaada boale waxa loo qaada marku hada jidka xiriyo roobka meel aan marin aan weyn waa gooni waxa loo qaada jilib meela badan ayaa loo qaada hor waxaad igu soo sheegtay in biyaha qiimo aad u jaban aad ku iibisan magaalada maran dhex joogay waxaan arkay in nus dollar wax ka badan caag ah litri barka ah laga siinayo ka warran sidee buu noqon karaa qof magaalada bar dheer oo kal biyahaas lagu qaaday wax faa'iido badan miyuu ka helaya ama bu'aalo kal lagu qaaday si dhanka kale to jirgaamada waxaan dareemayaa in iyaguna ka xogaa qiimo sareeyaan qaar ka mid ah magaalooyinkii aan soo maray oo maadaama $2 la iibiyo waxaan ugu rajay qabnaa $2 oo biyaha la iibiyo horta $1 oo biyaha wax laga hal $1 caag waay qofka caag $1 ku gadanaya marka uu gato $1 uu ku gato caagas waa qaadanaya hadhuuna waa soo cishanaya caag yaa macnaa rahan aan looga hayo laakiin biyaha qiimaha labaatan la halagado waa $1 dollarka halka $1 oo kale waa caag qiimihiisa waay caagas marka isticmaalaya biyahan meelaha oo aan nahay deriskan waxa macquul ah si biyo ay u socdaan ay suuqgeyn u helaan xogaa transport yar aan naf lahayn baan ku darnaa meelaha kale marka qiimaha anaga aan gadno wax nus dollar ama wax la mid ah yar unbay dheer yihiin macnaha kartoonki biyaha waxaan arkay caagado cabir kala duwan leh oo shirkadiina ay gaar la tahay markii loo fiiriyo warshadaha kale ee magaalooyinka qaar ku yaala arinkaasi dabcan waa horumaraad ku tilaabsateen xagee bay caagadahaas farsamadoodii kaga yimaadaan caagadahaas farsamadoodu waxa caagadahaas kulli waa liter bar iyo nus liter iyo rubac intaasay u qaybsamaan caagadahaasna macnaha qalabkooda qalabkii sameyn lahaa ayaan haysanaa wixii laga sameyn lahaa dibadaha ayaan kasoo iibsanaa loo keenaa anaga ayaa dalbana waa nalo keenaa markaas ka bacdina qalabkii warshadii sameyn leedahaysana anaga sameysano warshadeena qayb ka mid ah qaybi loogu talagay caagaas ayaa sameysa qayb fururkay sameysa qayb caagay sameysa qayb sajalay ka dhigta qayb biyahay ku shubta intaas oo qayb ayda u qaybsanto laakiin caagaas asal ahaan ayagoo macnaha oo dibada ayaan kasoo iibsanaa caaga asalkiisu waxaad ku sameysaan halkan mise maadada lagu sameeyaa halkaas ka keensataan maadada lagu sameeyo xagga ka keensana ma caag inta lagu sameeyo caag jira isagoo ah taako ku sameeyaysa caag soo jira intan ku sameeyaysa ku ay ku sameeyna caag warshadina ayaa sameeysa oo dambeyn warshada biyaha caafiga daruur maxay higsanaysa warshada daruur waxay higsanaysa hadii Ilaahay raado mustaqbalko in magaalooyinka hadda ay geeso laftigeeda qayb inay laaman inay ku yeelato oo farac ah ayaan jecelnahay sida jilib boale salagle bolo fulay ayaan jecelnahay hadii Ilaahay raado inaan laaman ku yeelano oo iyada ka farcamay oo in shaqeyn doonto ayaan jecelnahay oo na magac daruur wadato wa hagaag dhigaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybiisa dhex ayaan marayna دولد حواشد إيتوبيا تن إيماركي أي صوماليا كسو دوشي غوبال لبادان أو كيالا واحا أي كيستين حاسو كالدوان أو آن وحلو بربردقال لهين غوبال كباي وحو كمدياهي غوبال لدى أي إيتوبيا كسيدة بأن غوغو مادين شعب كينا صوماليين waxaad ina la dhageysataan falanqeyn wariyeen Cabdullaah Yaasin jaamacadda deegaanka oo ku saabsan dhibaatooyinka Itoobiya ay ka geysteen gobolka Bay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Bay waxa haysta muddo 10 sano ka badan ciidamada Itoobiya waxay way aragaan xog badan ka hayaan wax Itoobiyaanku ay geysteen muddo halka ay joogen xilli Itoobiya sida muuqata aanay dooneynin inay dalka Soomaaliya ka baxdo oo ayda bariga joogta imanka ay badde qayb ka mid ah ku darsatay oo maamulka Soomaaliland madaxweynaysa Muuse Biixi oo u saxay qayb kamid ah bada Soomaaliya indhargaradka barnaamijka nagala qayb galaya waxaa kamid ah Sultan Abdul Qadir Abdul Aziz Dade Sultan Abdul Saaq Macallin Hassan waxaa sidoo kale kamid ah Sheikh Ibrahim Sheikh Al Nur Sha'irul Islaam oo ah gudoomiyaha golaha ku dhaqanka sharciyada Islaamka ee walaalada Islaamiga iyo sidoo kale Sultan عبد واحد مع الحسن كل سنة وهذا مركز وريد عدس لامقى الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطان عبد الغادر دادة ينقب الهوية سلطان كل سنة مركز وريد عدس لامقى الفرقان جزاك الله خيرا ودوهي آد يا آد بقولك ببقول إن أنت أسكهر وحن ليهي إذا عد الفرقان وإذا عد إسلامي آد يا آد بان أغفر حسننا هاي وهيها أود محسنت هاي إنه ونوالون هاي قبل كان باي ciidanka Itoobiya ayaa meel ka mid ah ku sugan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn si guud ahaan loo soo koobto maxaa ka mid ah dhibaatooyinka laga dhaxlay joogitaanka Itoobiya ee magaalooyinka gobolka Bay ka tirsan en jazaakallahu khayran en Itoobiya en Allah horta wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum minal kuffari waliyajidu fiikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin en marka ugu horeeyso Itoobiya en Soomaalidu aad bay u yaqaanaan en wax badan ayaan ka ogaanay hadii ay tahay gumeysiga hadii ay tahay dhamaan la dagaalanka Soomaaliyeed waliba waxyaabaha anaga aan ku ogaanay Itoobiya amaba aan ka baranay en dhowr qaybood ayaan ka sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo horta guud ahaan waxaad ogaanaysaa en Soomaalidu waxay tiraahdaa Itoobiya waa cadaw soo jireenkaas intuu ku soo bilaabmay Itoobiya cadawtinimadeeda oo waagii hijrada Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam tirada markii la soo xisaabinayo ila yawmina hada dib oo dib kasta oo ugu sii daran waan ka aragnaa gumeysigeeda waan aragnaa lugoyadeeda waan aragnaa jidgoyadeedan aragnaa hadda tin reer Bay maxaad ku safay kartaa maxaad aragtay waxaan aragnay horta guud ahaan ihtilaal ma ficno gurgaada adigoo ku jiro hadii lagu soo galo oo hadan liiraad waan ku maamulayaa dibkeeday leeda Itoobiya marka koowaad horta hadii aan bay aan u soo degdegin marka hore Itoobiya Muqdisho magaci u taqaana gooni ah anaga xamaraan niraana Muqdisho waa niraana Balcad magaci u taqaana Jawhar magaci u taqaana Hiiraan magaci u taqaana balad weynan ka wada en Caabud waaqe en magaci u taqaana wax macna magaci Itoobiya aanay ula baxeen ha en markay dambe waxa la helay laakiin dad oo gumeysadiid ah oo culimo ah oo mujaahidiin ah sida Sayidka oo kale en Ahmed Gurey oo kale rag baa la helay magacoodu waa wuxuu noqday markay dambe waa Falsi Balcad oo kale Titiley u yaqaanan Titiley adoo magaranaysa maahan wax oo Soomaalida ay u yaqaanaan ama ay ku ogaayeen maahan marka aan soo daadego en hadii la yiraahdo marka en walaayada hadda aan joogno Bay oo kale lix goobood ay ku jiraan sida Buur Hakabe oo kale Bay Dhabo to sidaas oo kale Awdinle sidaas oo kale Birdaale sidaas oo kale Qansax Dheere sidaas oo kale Diinsoor intaas horta ay ka joogan walaayada maadaama intaas ay ka joogan waxaa jirto dadka en Itoobiya waxaa lagu yaqaan anaga aan ku baranay dilka horta waa lagu ogeeyay waa caam dilka iyo gumeysiga waxaa ka daran Itoobiya meel la meeshay ay soo gasho waxaa lagu yaqaan saboolnimo iyo isheeg dadka inay dhaqaale la'aan ay galiso dilka iyo boobka iyo dhac waxaa ka daran waa intaas gaar ahaan anaga oo kale hadda beerelay baana sida Qansax Dheere oo kale masax dheer oo kale waxay degan beerihi beeraha waliba ma ahan beero oo ood iyo waxas leema aheen waa beerihi la tabcay loogu tala galay in lagu beero kaleeyda oo kale masagadi digirti wixii la beeran laha kulli dadka way cun qabateen qaar xabad ay ku dilin qaarna beerihi umbay u diideen ma ahan kaliya qansax dheer buuraha kaba oo kale waxay sameeyeen meelaha ay joogjoogeen waxay ka sameysteen meel yar yar oo beer ah beer yar yar isay sameysteen beertaas yarista waxay ku abuuraan ee sida kaliyda oo kale basasha oo kale waxba ay abuuraan waxba meesha ku beeraan naftooda ay u rabaan ba inay ay uga faa'iideystaan maadaama dal sabool ay ka yimaadeen oo ayay ahaayeen kuwa aan waxba aan beerin karin oo isheeg oo dalkooda uu eber u aha meeshan ihtilaal iyo gumeysi iyo waxas ay ka soo dooneen ama ummadii muslimiinta oo Soomaaliyeed ay la soo doonen maadaama saas ay ahaayeen waxay noqotay Ethiopia cadaw soo jireen ah marka beerihii dadkii inta la wareeganay ayaga tabcanayaan beerihii dadka ayaga la wareegay way tabcanayaan qan sax dheero kala soo hadal qad beeraha ma dhex degan yihiin mas waan u diidanow waxay jiraan lama tabac karaan kuwa ayaga degan sidii ayagoo leeyihiin oo kale way soo ooteen saasay u soo wareejiyeen ayaga ma iskale ko habna waxay diidayaan meelaha xawligeeda iyo meel ayda u dhow in la yimaadaan way diideen oo beerihi ayagu u muuqdan lama tabac karo lama tabacan karo ilaa inta marka beerahaas la haysta ila kilometir ii sheegay 7 kilometir isku war way noqon karaan ilaa 10 kilometir 8 kilometir 7 kilometir waxa uu inta markay degan yiin roonda ay sameeyeen way baxayaan ilaa meelahi ayaga ay degnaayeen xaradooda wixii u dhow ee shacabkii muslimiinta ahaa oo ay rabeen beerahooda inay tabcadaan meelahaas ay joogan kulli way u diideen meeshaas oo dhan wayna ka eriyeen way aad baan mahadsantahay oo ku soo noqdoona insha Allah Sultan Cabdirasaq ku soo dhaw adiguna idaacad islaamiga hal furqaan إذا عد إسلام الفرقان جزاكم الله خيراً إيد إيد عن دوه محا إن إتوبيان كأت كده حشين محا دي بقى تهوت كلا كولنتين مدد طبعاً خصانا كبادن أو إيتشوغان ولايدا إسلام جاهي باي بسم الله الرحمن الرحيم هرتو إتوبي باي بواها ها أمحارة يا أنكسان أن هرتو مرق كوات إلهي خلق إجي ها أن نحريس دون هرتو إتوبي حاسدين تدنا أرحان دورون أو نحريس دورون يو bay barhan ee walaam am harway ka maharaha ma in naxris durin jibal raylankii naxris dorolka araw bay bal raylanku lam am hare oo kan bal ray Ethiopia wa dad wasakh oo hasidin faqri dil bay bal aragayhi wal binaadan binaadnimada ku baxsan oo dhaqan xuma may leey karagna Ethiopia leey karagni bay dhabo kala warkaysa dinsoro kala warkaysa meesha leeda qan sax dheere maxaa waxyaabihii dhibaatooyin geysteen ayaad xasuustay ugu darna Ethiopia dad culimo ayaan oo dhamaayeen dad masaakin ee balaan dilin een mail arhay dad weeyeling isku socdo ya habad bilaash aan ka dhawaan ya dilin een dad culimo oo isku socdo ya mail arhay isku kamin iyo ki jaran bal isku socdo jid isku socdo ahaay ya aragan ya dilin dad gaal jar xoolalay oo isku socdo guuraw ya habad ka fureen baabur socdo ya mail arhay isu ya habad ka dhonba suuka ka dhoweenay ya mail arhay isu ya baabiyan qofki oo jinoolka oo maskiin oo isku socdo oo jinoolka aragti oo kale isku wareegow ma dhaafayaan dileen dadka waalan macna ha dadka waalan dadka waalan oo kale oo magaalooyinka isku socdo xarudi oo kale meelo meelban haddan lahayn isku socdo xarudi oo kale baali oo kale haddu soo maro mail arhay isu dileen habad isaga fanaaya habad ka dhoweyn ha mail arhay isu wal dhaafayaan mille balaan dileen ka ari dad culimo ah oo isku socdo ya dilin xoolalay oo socota guuraso yaxbad yaano ku furin ana adeerxaday lama ah ya dilin maalintii qasax dheer galayeen ma isla maalintaas lama doqol oo waayeliin ah oo geel jiryaal ah oo adeerxaday ah oo rabaadiya oo rabaadiya ya lambada meel habnaan iyo ku socdaan ya yoon meel duur ay ka jiraan yaxbad ka furin marka labada nin meeshay ku geeriyood meel yaa ka dhimaadaan ha qolayn maamulaha Soomaaliya la socda Ethiopianka mootagtana ma tiraahdeen nimankan dhig bay naga qabaan Ethiopianka hayo dhagala koreeyay nimankaas Ethiopianka nimankan oo murtadeenta Soomaalida meel ruu may buuha wa dad oo garab joog ilaahay toos ugu bahiyo Ethiopianka hatta ii waardig in inoo oo difaac kor in hatta dantiyo minshe kuran yo hatta ruuxdiyo oo nimanka murtadeenta hatta ma difaaco oo la weeraro hatta ma han gurmadaa een kan gudoomiyaga hooli dilay us araga waxa tahbaalka kufur ahay baan gurmadaayeen een Ethiopianka Soomaali Soomaaliland hatta kuwa ridida iyo dadkan mujaahidiinta meshal jil hawo mujaahidiin habata gridu may ku gudsadeen murti ridida ay akridayaan macna waxa ka argudanayna hadii xarakada shabaab mujaahidiin soo weerarto waxa la waxa ka argudanayna kuwa ayaga la shaqeynay ha dadkii oo la shaqeeyay oo lutoogi ya mail arhay soo askarta hayn iyo ku gudadaan iyo dilayaan gudoomiyaha mail arhay soo la weeraro oo miliyo lutoog ma difaacayaan askarta kale ku sii daronta een mail arhay soo Soomaali mail arhay inuu Soomaali Soomaali leeyin ee Soomaali mushkarkasan hal habba hubal hagrid wali aragayaan oo shacab ay oo Soomaali u socod habadale ka furan dilayaan lay marka dad xaasidi oo dadka oo datan way wax ku san qadana insha Allah shaqreen shaaru islaam soo dhawaad ugu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair uri abdullahi wa kaaga mahadcelinaya soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay idaacada islaamiga al furqan jazakallahu khair wad maglis salaadintii ka horaysay maxaa laga dhaxlay joogitaanka ciidanka Itoobiya dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay oo deegaankaaga ama aad deganta antaan aan gudagelin waxaa laga dhaxlay joogitaanka ee walaayadka ay joogan khaasatan walaayada Bakool iyo Bay ay joogan waxaa laga dhaxlay antaan aan gudagelin horta Itoobiya waa dawlad gumeysi doon ah dal anaga nagamid ah iyo dad anaga nagamid ah ayay horey u gumeysanaysay sida Soomaali galbeed Soomaalida lagu magacaabo ee gumeysi bay ku jirtaa dhibaato far badan bay u geysteen waxyaabihii taariikhda markii la xuso laga soo bilaabo Menelik iyo Haile Selassie Mengiste iyo Male Zenawi iyo Haile Mariam iyo gaalkan oromiga ah ee hadda joogo Abiy Ahmed oo hadda uu rabo inuu gumeysiga iyo waxyaabihii ay ku dhadhabayeen madaxdi ka horeysay inuu hadda ka dhabeeyo oo hadda ku taamahayo riyadoodii hore gelsay riyadoodii hore oo naga soo bilaabo Menelik iyo Haile Selassie iyo Haile Mariam Mengiste iyo Male Zenawi waxay ku riyoon jireen inuu hadda ka dhabeeyo asaga oo loogu dambeeyay oo hadda ku dhadhabayo oo ku riyoonay in dhulka bad iyo bariga iyo dhaqaalaha uu Soomaaliya uu la wareego oo uu ku darsado Soomaaliya maadaama uu hore u gumeysan jiray qaybtan galbeedka anti kalena uu ku darsado oo hadda ku taamayo marka taas waxay ku tusinaysaa Soomaali horta waa Itoobiya waa dawlad gumeysi dhibaatada ay u geysteen Soomaali galbeed waan ognahay markaan ka soo tago mid ayada ah dhulkan hadda ay joogto inay gumeysi tahay waxaa ku tusinayo magaalooyinka ay joogto meel walba oo laga xukumayo magaalada sida ceelboorada oo kale iyo kontoroolada waaweyn ayada haysato qof ma hadduu haysto ma ogtahay ceelboorkii wuxuu soo galayo magaalada iyo wixii ka baxayo hadduu asagu kontorool hayo soo asagu ma haysto iyo kontoroolkii kale magaalada laga soo baxay lugtii looga baxay hadduu asagu maamulaya gacanta ku hayo soo asaga haysto wadanka gumeysi ku jira Soomaa marka inta hadda la sheegay magaalooyinka oo dhan oo noocaas waaye mid kale sida hadda walaaluhu ay sheegeen Itoobiya ma kala jecla midka shabaabka qoriga wata iyo midka ku hoos nool ee iyadu daayiqaadka u ah iyo midka kale shacab ahaan meesha ay joogto ugu nool uma kala duwana daayiqaad maxaad ka wadaa daayiqaan waxaan ku wadaa kuwa kaba qaadka u ah oo ayagu ku adeeganayso oo dhahayo dawlad baan nahay saaxiibadeena Itoobiya walaalahena dhahayo oo annaga wadanka dawlad u ayagu waana caawinaya kuwa dhahayo ma caawinaysa waa ku shaqaysanaysa maxay u kala jeclaaweysa maxaa yeelay ayagaaba dhahayo waa saaxiibadeen waa walaalahen waa rabna Itoobiya waana jeceshahay iyaga dhahayo marka hadday iyagu sidaas leeyihiin Itoobiyaanku maxay ku nacayaan oo nimanka saas u jecel iyo xarakada shabaab mujahidiin oo la dagaalamaysa ay isku mid uga dhigayaan waxay uga dhigayaan waxay rabaan nimankan horta ayagu ma ogtahay waa salansaalkii ama jaraanjarida lagu fuulayo dalka qabsashadiisa lagu fuulayo marka maxay maadaama ay ogaateen nimankan oo ay hoosta gashatay oo ay milkisay oo gacanteeda ku jiraan dadna maxmudooda ay ogaatay ayaa waxay rabta marka kuwan ayagu waaba marka dadna maxmudooda ay ogaatay gacanta ugu jiraan ogtahay kuwan kan waa iska shacabo waxay rabto ayay ku sameynaysa gurigay rabto ayay galaysa gabadhay rabto ayay gacanta qabsanayso garacaynaysa ama kufsanayso odayay rabto ayay iska dilaysa kamana hadli karaan sidaas sababteeda marka haddii un qof un ay yax wax yar ka dareemaan inuu kheyrid ama xoogaa un aadhifad ku jirto ay dareemaan halkaasay ku dilayaan kuwan kama hadli karaan waxaa leeyahay ay waxaa lagu handalaya wallaahi adiga halkan baa dhigaysa xilka moogtahay waa azilis haddii kale waa kaa takhallusayna la leeyahay kan kale hadda waaba qoliba kusu u hoos haysta waaba dilayaaba shabaabka moogtahay waaba iska ilaalinayaanba maarta waa nimanka jihaad ku jiro dagaal kula jiro jihaad kula jiro marka taas waxaa tusinayso baydhaba dhexdeeda ayaa qarax lagula beegsaday mujaahidiintu ay ku beegsadeen yay la beegsadeen kuwa Ethiopiaanka ay la beegsadeen ayaa magaalada ka adeeganayo ayay qarax la beegsadeen mujaahidiinta goorme mar adigu dhaxdaas haddii taariikhdu ma haye isla markaas wax alaal wixii oo dhaqaaqay ee habad la dhigeen shacabku ma jiro shacab ma jiro ganacsata ha ahaado ama nin iska socdo nin gaarad dameerka caynaya ahaado nooc walba uu yahay oo ishooda qabatay ee habad la dhigeen qolo oo isku sheegayso odayaal inay yihiin oo deegaanka ay wax ka yihiin ayaa ku andacooday ama ku mana sheegtay oo dhaheen maxaa shacabka u laashay argagixisa haddii wax kugu soo tuurtay say ugu jawaabeen anagu ma kala naqaana idinka kala saara anagu soomaali isku midub way 2000 ayuu soo bixiyey 1000 adigu ma kala saari karta may sidaasay ii kala yihiin adiga kala saara aw diinla oo kala la og yahay dad meel joogo oo qur-aan akhrisana nin xanuunsan oo qur-aan ku akhrinaya ayay intay duuleen ayay meesha tageen bay dad ku laayeen oo abriye ah oo aan birigma geeda waxba geysan duleedka banaad berdaala ayaga oo soo socdo dhinacan baydaba usoo socdo oo qoraxda ku gaabatay ayay meel dhufiisay ka qoteen habeenkii waxaa soo galay nin baadi raadsanayo oo geeljir ah intay aan geri luqunta qoorta ka geliyeen ay ku ciijeen bay ku dileen xariga kuma jeen xariga ha ku maljeen ku ciijeen saasay ku dileen markii ay meesha ka dhaqaaqeen oo saga tageen kadibba meeshii laga soo qaaday miidkiisa laga soo qaaday meel u dhow juurow liiraado oo furow markii laga baxo dhinaca diinsoor loo socdo juurow meel yaraada meel u dhow ayaa qarax kula beegsadeen mujaahidiinta nin beeraley ah oo yeemba haysta oo beer abuuraya oo ay u jeedaan yay intay soo qabteen maxaa nin beeraley oo beer abuuraya oo abuur iyo yeemba haysto ayay soo qabteen meel god bay u qodeen intay isku xireen oo isaga oo dhan isku lalaabeen ayay meesha madax u geliyeen saddex beri waxaa loo malaynaya marka dadkii waxay u malayeen inay horay u wateen oo ay qaateen oo diinsoor la aadeen markii kuwa murtadiina la socday baa la weydiiyey ninkaasaan la anahay war nimankii inay qaadeen ninkaas in kale bay weydiiyey waxay dhaheen maya nimankaas waxba ma keenay meesha markaasa meesha la aaday duurkii loo foofay isaga oo meel madax inta god a loo geliyey oo ku kududan oo labberi kadib a laga soo saaray oo cid ku jiro omeyd ah omeyd ah oo isku xirxirin isagoo dhan omeyd ah a laga soo saaray markale tufka markii ay meesha saas ugu dhaqaaqeen tufka meel yaraa tuulo intaysan gaarin ayaa qarax lagula beegsaday haddana markii ay magaalada gaareen tufka ay gaareen wax allaala wixii ay meesha ku gaareen bur bay la dhaceen nin aniga qaraabanahay oo cilmiadeernahay baa xabaal ugu jiray isla markaas dhaawacii meeshuu ka qaaday ayuu u dhuntay hawaal u galay macnaha ul bay ku dileen bur bay la dhaceen iyo buudkay kula tunteen iyo qoribaadkiisa laakiin xabad kuma dhufanin marka jugtii u dhint jugtii u dhuntay haa dhiig buu mataqay kadibna sidaasuu ku dhintay looma dambeyninba saasuu ku baxay marka ethoobiya waxaa laga dhaxalay oo joogitaanka walaayadan walaayadta kale oo adigu aada og tahay oo la socoto wax lasoo koobi kara ma aha meelta hadda uu sheegay walaalka oo qasax dheer hadduu beer buu sheegay isaga ma og tahay ceel bay ka qoteen ceel riig intay la yimaadeen bay riig ka qoteen ma awowgooda iska leh ma qansax dheera ethoobiya ceel iyadoo ay leedahay u waqdan yahay beeraha ay ku fadhido horta waa 80 beerood oo salaax ah in kaloo lamid ahna badran laguma beeri karo loomana dhowaan karo iyadoo sidaas tahay ceelka waxay ka dhaasan jireen oo magaalada ku yaalla oo baayburjaadka ayay ka dhaasan jireen markii qaraxyo badan lagula beegsaday oo mujaahidiintu dhowr badan joor lagu weeraray ayaa waxay sameeyeen riig bay u yeerteen oo loo keenay xarir dhexdeeda riig ka qoteen qabiil soomaaliyeed marka meel uu isigu degan yahay qabiil kale uu ceel ka qoto ama beer ka fash inta ku duulaana eber laysaga dhigi jir maxaa keenay in ethoobiya qansax dheer ee ceel uga qodan yahay qabiilka meesha degan uusan ka dhiday wallaahi meel dabqashole iga taabatay howshaas waa howl aad dabqasho u leh waa sidaa u sheegtay oo qabiilka qabaa-ilada weliba dhulkan khaasatan dadka dhulkan baay degan dhulka iyo beeraha iyo ceelasha aada isugu qabqabsadaan wax badan dhibaato badan uga dhex dhacday waa macal asaf marka iyada oo laga shallay qabo haddana middaas waa mid ilaahay qadaray dadkii beerahaas iska lahaa qahootiyay aadeen qaarna meelo kale oo ama harqaan oo beerba aan ku jirin looga talgay ama gowraar ah ayay wax ka doonteen marka arrintaas waa arrin aniga keligay su-aashaas ay taalla maaha arrin si guud in loo falanqeeyo kale oo si kale u baahan waa arrintaas laakiin arrin dabqashadeeda leh oo alasaf laakiin waa ka shalaynaya laakiin kolley waxaa u sabab ah waa ragga hadda socdo oo mujaahidiinta oo la dirirahayn waa dadka deegaanka laakiin qaar oo نمكان ضيقاتك أي أتصهيان من إدت كان دولة نمو وضان وكعوين يان ووضن كهر مر يبروها قارسين يان أو محايد القميسي كدن بيو أيا نمن سلاس أيون كده يلي أي أيا دت كاس أسر تجري موجية دت كنا فعالي كموضع وواحد قال لما هيو ليلا ونهارا لتهاجن أو عيرك أي كدن سنة يان أنتي أي نف أديدي oo kan inay meeshaas ay eel ka qotaan waxa ku qasbay waarigi ruuq u dhashay iyo oo dadkii deegaanka lahaa waay kuwas aan hadii waxa laga yaabaa inay yihiin shakhsiyaad mujaahidiinta ka tirsan rag mujaahidintu aan qabil gooni ma laha dhulkaagi inta beertaada Ethiopian dugo eelna ka qoto adna aad quxooti aado arintaas soo dhinaca Soomaalida gunnimo kuma ahan Ethiopian soo faa'iido ma waa gunnimo wax badan waa sheegney dadku in badan waa ku buraarijinay waan u iftiininay laakiin kulli wali arinta ayada ah san ugu qabsatay isee ku dhici karta kulli idi aniga ila fikirka waan iswaydiinay laakiin dad badan aan iswaydiin way jiraan marka arinta ayada waa arin u baahan in wax badan dadka la wacyigeliyo oo loo sheego la buraarijiyo nimanka inay gumaysi yihiin hatta wali haajirta dadkii meesha ka qaxay oo dhulkaas ka qaxay ama dhulka lamidka ah sida Berdaale iyo Awdiini iyo Baydhabo iyo dadkii ka qaxay oo aaday xarooyinka Ethiopia hadda dhaxayay ku yaala ayagaba noogu waayay aragsanba hadda wixii ku qabsaday meeshaas guryaha dhaxdooda ayaa waxaa loo soo dhigayaa maxay ahayd condom waxa la yiraahdo waxaa ku shaqeynaya hay'ada leeyahay xuquuqul insaanka ninkii inaagta la isku dirayaa ninkii la qabana waa la dilayaa kii la qabo waa la xirayaa kii la qabo waa la gadanayaa gumaysiga ayagaaba hadda waayay arag nooga ahba isoo koob macnaha ma Ethiopia qaxootaan uga aadin dadku Ethiopia qaxootaan u aadin sudaan cad waxa ayaan siinayaa ku soo dhow adiguna idaacadda islaamiga ah Al-Furqaan Ethiopianku dadka deegaanka marka laga soo tago kuwa ay dilaan ma jiraan dad ay xirxirteen oo xabsiyada ay geysteen oo ama ugu jira ama ay dalkooda u qaadeen Ethiopia arhamala naxariisna male way ku ogtumeen in dhahoytu laakiin se ma ogina Soomaali iyo iska saayan laakiin Soomaalidu iyo kasaayan hadan run saanan arago Ethiopia naxariis male sahadada dheegasi ceel ku godan qas dheer ceelkaas bulshada meel ku reebay lug ku dhaadhiye niman aad qaatay oo murtadiin aan sheegana in ceelka ninka beero leeyin ku tabo Ethiopia walyar ruugas barnaamijka sarax go'di ay xaaladdu soo saam markuu nagsin umarsan goorna la qoday ceelkaas ceelkaas waxaa la qoday 2022 ceelkan ayaa uu qoday mashruucda waxaa bixiyay kuwa isku sheegay wasiirka macdanta iyo biyaha mid ay leeyihiin bixiyay ceelkaas su'aashada daa soo noqoto dadka ay xir xirtaan ma laga dabatay kara ma la soo day kara si waabannaan loo dhawaaqay maya maya Ethiopia ninkii ay qabsato iyada soo deynaysa hadii kale way dilaysa kama daba tagi karaan waxna ma dhigi karaan kuwa askartooda oo murtidiinta la shaqeeyaa naftirkooda xaq uma tagi karaan iyaga ka karaama badan iyaga dadka odayaasha ah deegaanka ma karaameeyaan mise wax u dhawaa karaan malee oday iska raaf midka iska sheegay dawladda wakiilki meesha ugu ah ma u tagi karo oday kale iska raaf warkiis ki meesha tagana waxay u qabaan bajaajus ayagu jaajus ka ah waa xiraya midki masuulka isku sheegayo meesha hadda joogo maamulka waa xireen haduu tag marka arxamba malaha iyaga aqoonna malaha garashana malaha malaha wax xishood la dhahay Ethiopia malaha iyo isgarasho iyo wada shaqeyn waxa ma taqaan Ethiopia waa awaamin oo khaaimin oo Soomaali nacab iyo muslim nacab ku jirta waa iyaga waxba laga faa'iideyno wadaana ilaahayna maamuladan waxa nimankan ka barbar dagaalamay Ethiopianka ka soo barbar dagaalamay ka gadaalna qaarkood ba maamulo meesha ka dhisay maamulada soo Ethiopian ku dhuday wax ka dhiseen waxay lahaayeen qormarayna wada culays ay naga dul qaadaysa maxaa laga faa'iido waayay waa ku lahaa 15 sano kor iyo 10 sano kor waa ku lahaa nimankan oo ayaga lahaa Ethiopian ku faa'iido no wadaan kuwa Soomaalida la shaqeyn ka hadlaya maxaa laga faa'iido wax faa'iido ay sheegeen mala kuwaas faa'iido maxaa noqota faa'iido dhan dabagalo ma taqaan dhan dabagalo way faa'iido laga doonaa Ethiopia dhan dabagalo dhaamiyay ma biyo keena ninkii Ethiopia faa'iido ka raadi waa sidaas waxana ma keenay iyaga babaahi socota oo injiree ah oo dhibaato ku jiro mashar ma qaataan ku filan iyaga hadda Soomaalidan wuxuu ay hadda boobkan dhacanay ku nool yihiin وضغطة هنا فيديو يوحان التلفن هذا الصومالي يكون برتين هذا ما يقانان تلفن هذا الصومالي يكون برتين نين تلفن بقى أنا قول يو كارسيل سويش باي هذا أنا قول ما حد كده هني سوى له هاي سلطان دادي هو نقل إسا قبل قبل دي أيام كلونا ما حد كل تلنا ضغط الصومالي ده كده جيسنا كل هذا رجعنا يتوبيا كعدو تويدو ده دل كده دعوة جيسنا يان برهاي السقف ديان محيط هاي واحد أمد صومالي الله دري يوفرينا جزاك الله خيرا دادك الصومالية تورت مركة كوات إتوبيا ما يقانان إني أقاذان الربا وحيابا الربا إن لغو أقاذو حاكمت إتوبيا ويهود جيسك أفريق يهود فلسطين سيالي سما عربو يهود فلسطين سيالي نينا عن صومالي ساسي كتاي صومالي دون هل شيء وإني أقاذان صومالي دون هل شيء وإني أقاذان صوماليغا مسلم كا مجاهد كا ama soomaaliga aan mujaahidka ahayn hatta gaalka ah mujrimka ah munaafiqa ah wariba ayda taabac u ah ma kala taqaano Ethiopia intaas kale way ogaan laayeen sur Soomaalida maxaa ku cadeynay waxyaabaha aan ku cadeynayo dilka hadda lagaaga sheekeynay soo maqleen warka hadda intuu socday dadka la dilay waxa kamid ah mar ala markii weerar uu dhaco hadayna waa lagu sheegay walaalkaan uu ku sheegay mujaahidiintu markay soo taabtaan intay qararaan ama qoryahooda ay qaataan waxay sii dilayaan kuwa ayagu u dhowdhow oo murtadiintay sii weerarayaan xitaa gudoomiyaha oo deegaanka ay ku magacaabaan oo Soomaaliyeed meesha uu joogay oo waliba ayaga taabac u ahaa kaasaftirkiisa ay dilayaan Shaarul Islaam ee noso gabagabey maxallada ummada Soomaaliyeed farinta u dirays waxaan leeyahay anoo kelimad raacsanayo kelimadii aad weydiisay walaalka oo faa'iido ay sheegay maxay noqotay فإذا وحين غطي ها معناها إن نمنك يتبين كل شغينا وحي لها ين فإذا يتبين يتبين فإذا نوضا فإذا وحين غطي أن أي بدي أيضا لو صوتها برتو مراكب لا صو يبصو أو بدي لا لا وري ولا قبصو مرك أي كهلان اللي له هذا أي يا دون فارك يو وحي أو وحان لو علينا أن لو عليو هرت فإذا تاسع نغطي أو أيو أو ما أنت وح أيه يهين aktood ku yin aan la arkayni oo Itoobiya ay leedahay badiyan la wareegayna badiyan la wareegayna idin iga nagama hor joogsan karto oo ay adeysanayso banaanka la taagantahay intaas markaa waa Soomaalida markaa waxaan leenahay oo u sheegayna Itoobiya wax idin maqan ma jirto dawlad idin maqan Xasan Gurgurto idin maqan Xamse Cabdi Bari idin maqan ayagaaba la haysta ayagoo had badooda la wareegay oo warkooda ayaa hadana loo fadhiya safiirku wuxuu fadhiya villa somali u fadhiya marka maxallada somali hal waxaan leeyahay mujaahidiinta hal garab istaago Itoobiya hal iska dhiciyo gacan biran halu qabtaan leh aad baad masintii kuwa suuxay hayn qaar ka mid ah salaadinta somaliyeed oo warramay daad islaamiga ah furqaan rami falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami sa'abqa fakhuran bi islami gunta iyo gabagabada barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa isla soo gaarnay sida aadba ka warqabteen maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa laga soo calaamadeeyay kiisas aad ay dadweynaha uga naxeen kaasi oo ku saleysan islaynta qoysaska iyadoo tan iyo bilowgii bishii la soo dhaafay magaalada Muqdisho laga diiwaan galiyay kiisas aad u tiro badan oo arrimahaas la xiriira hadaba kiisaskan xagee bay salka ku hayaan xilliban Cali Haaji oo kamid xilibanada baarlamaanka ayaa sheegaya dilalka qoyska iyo kufsiga in ay yihiin mashruuc ay wataan ajaanibta kuwaasi oo mar waliba ku cadaadinaya xildhibaanada in ay ansixiyaan shuruuc qodobadaasi la xiriira arinta inagu soo noqnoqotay toddobaadkii u dambeeyay toban qof oo family ama caaylada mid la gubay iyo mid la dilay iyo mid la midiyeeyay iyo mid waxaan laga sheekeyn karin arintan argagax leh ay inagu soo korodhay family ama caaylka ku dhacaysa waxaan u aragnaa runtii arin abaabulan arinta uma aragno arin iska dhacday oo haadis ama arin si dabiici ah u dhacday runtii uma aragno waxaan u aragnaa arin abaabulan oo la soo abaabulay oo family iyo caaylka lagu soo qaaday oo ujeedadeedu tahay in wax la marsado waa ogtiin sharciga kufsiga sharciga jinsiga ee liitay arinta xumeed oo qoomuludka ahayd in halkan kaga hadalay waxba riixaya waxa la doonayaa in wax liita leena marsado oo marka ay dhibaatadu badato intaas oo xaas la gowraco intaas oo nin la gubo intaas oo nin xubinta taranka laga gooyo ay xumaanto ay faraha ka baxday la yiraahdo waxa u baahan tin sharci iyo kufsiga kaas ay idin ka dhimanay ka marsada arintaas dadada ka riixaysa waa arin la soo abaabulay ma aha arin ka dhacay Soomaalida noloshooda intay jireen waxaan oo kale wax la arkay ma aha waa wax abaabulan oo qorsheysan oo aan cidna ka qarsoonayn kaasi wuxuu ahaa xil dhiban Cali Haaji oo horey u saxiixay shuruuc ka soo horjeeda sharciga Islaamka oo lidi ku ah dhaqanka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dalka barnaamijka dhow waxa wareysiyada dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa kan midlamidintaan dib u kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي